Tu Trójka, przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. Mamy środę, 10 lipca, na zegarze 5. Trójkowy budzik. coming down all over me. I'm begging you, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down, red rain coming down. Red Rain i Peter Gabriel. A propos deszczu, to my też za chwilę wyjrzymy przez okno i sprawdzimy, jaka pogoda czeka nas dziś. Jak informuje IMGW, do Polski z północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze polarne, morskie. A zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu po południu na wschodzie kraju, miejscami też burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, 21 stopni miejscami na południowym zachodzie i południu, do 22 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie będzie wynosiło 997 hektopaskali w Warszawie w południe i będzie się tylko nieznacznie wahać. No to proszę Państwa, 9 minut po godzinie 5 to chyba dobry czas, żeby spojrzeć w przyszłość, ale taką bardzo nieodległą. Zobaczymy, co dziś dzieje się w kraju, a mianowicie Senat podczas rozpoczynającego się dziś posiedzenia rozpatrzy m.in. nowelizację prawa atomowego oraz przyjmie uchwałę w setną rocznicę podpisania traktatu wersalskiego. Głównym celem noweli prawa atomowego jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Ten rządowy projekt dostosowuje go do europejskich i światowych standardów. Izba planuje też dziś podjąć uchwałę w setną rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego. Napisano w niej, że mimo, że nie wszystkie postulaty graniczne Polski zostały spełnione, to dzięki determinacji polskiej delegacji i wsparciu Francji nasz kraj był największym beneficjentem podpisanego traktatu. A celem uchwały jest oddanie czci polskiej delegacji i uznanie jej zasług w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości. Senat przeprowadzi również drugie czytanie czterech ustaw senackich, m.in. projektu mającego poprawić sytuację materialną rodzin działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. No i też porządek obrad zostanie prawdopodobnie rozszerzony o rządową ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. Objęte zostaną nim osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, których roczne wynagrodzenie nie przekracza pierwszego progu podatkowego dla osób fizycznych. Porządek obrad może też zostać rozszerzony o specustawę dotyczącą zagospodarowania terenu Westerplatte w Gdańsku. Senackie Komisje Kultury i Środków Przekazu rekomendują jej przyjęcie wraz z poprawkami. Obrady Senatu rozpoczną się o godzinie 11. Dziś też po 20 latach kończy się proces egzekutora gangu krakowiaka Zdzisława Eł. Dziś gangster ma usłyszeć wyrok, a sprawa ciągnie się od 1999 roku. 3 lata temu mężczyzna skazany został na dożywocie za zabicie 2 osób, w tym szefa białoruskiej mafii w Polsce, Wiktora F. W tym roku Zdzisław Eł na etapie rozpoznawania apelacji został wyłączony z głównego procesu gangu do osobnego postępowania, a powodem był m.in. obszerny materiał dowodowy, którego omawianie i analiza dodatkowo przeciągały kolejne rozprawy. Oskarżony cały czas nie przyznaje się do winy. Według niego zeznania świadków są niewiarygodne, a proces prowadzony jest nierzetelnie. Inne zdanie na ten temat ma prokurator, który chce utrzymania wyroku sądu pierwszej instancji, a sprawa Zdzisława Eł wraz z procesem krakowiaka to najdłuższy proces w historii śląskiego wymiaru sprawiedliwości. Ostateczny wyrok ma zapaść dziś o godzinie 13. Na zegarze 11 minut po godzinie 5. Autopromocja.

Niezmiennie ta piosenka wprowadza dobrą energię. 24 minuty po godzinie 5. To teraz przejrzyjmy, co proponuje dzisiejsza prasa. Na początek może Rzeczpospolita. Tutaj o tym, że rola przedsiębiorstw produkcyjnych w gospodarce się zmniejsza, ale wcale nie oznacza to klęski programu reindustrializacji i kurczenia się przemysłu, tak uważają ekonomiści. Ostatnie 2 lata to spadek udziału przemysłu w gospodarce. W 2018 roku sięgał on 22,4% wobec 23,4% w 2016 roku. Tak pokazują ostatnie dane GUS i Eurostatu. To zupełnie odwrotna tendencja niż założona w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przyjętej przez rząd w lutym 2017 roku. Jeśli chodzi o przemysł i innowacje, no to nośnik energii i nowych technologii. Firmy produkują mniej, a i tak nie mogą sprzedać. Rzeczywiście możemy obserwować pewną tendencję spadkową, ale nie ma powodów do obaw, tak zaznacza Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Przemysł w Polsce bardzo mocno się rozwija, a jedynym powodem spadku jego udziału w PKB jest to, że jeszcze szybciej rosną usługi. Tak wyjaśnia. Ekonomiści wyliczają, że o dobrej kondycji przedsiębiorstw produkcyjnych świadczy chociażby to, że w 2018 roku ich produkcja sprzedana wzrosła aż 7,5% rok do roku, co było jednym z najlepszych wyników wśród krajów Unii Europejskiej. Lepiej było tylko na Cyprze, a podobnie jest w tym roku. W pierwszym kwartale Polska okazała się liderem w Unii Europejskiej pod względem wzrostu produkcji z wynikiem 7%. Tymczasem przemysł niemiecki, włoski czy hiszpański pogrążony jest od kilku kwartałów w recesji lub stagnacji. Więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A teraz jeszcze wyborcza. Lewe zwolnienia z więzienia, zarzuty dla 12 osób, w tym skazanych i lekarzy. Dwóm skazanym warszawska prokuratura przedstawiła łącznie 33 zarzuty podżegania lekarzy do wystawiania nieprawdziwych zaświadczeń lekarskich. Chcieli w ten sposób między innymi wychodzić z więzienia na przepustki lub nawet unikać odbywania kary. Jeden z nich to 44-letni dziś Dariusz D., który w 1999 roku został skazany przez warszawski sąd na karę 25 lat więzienia za zabójstwo w związku z rozbojem. Tak bardzo nie chciał siedzieć za kratkami, że wspólnie z żoną Anną przekonywał lekarzy, by wystawiali fałszywe zaświadczenia. Raz Dariusz D. dostał półroczną przepustkę z powodu złego stanu zdrowia jego matki, ale specjaliści z zakresu neurologii i psychiatrii wystawiali głównie zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia skazanego. A potem wychodził na wolność i leciał na wczasy w Egipcie i na Dominikanie, tak dalej czytamy w Wyborczej. Podczas jednej z przepustek zdał egzamin na prawo jazdy, popełnił również kolejne przestępstwa, między innymi kierował samochodem pod wpływem alkoholu. Jego stanem zdrowia śledczy zainteresowali się, gdy w styczniu 2017 roku został zatrzymany pod zarzutem obrotu znaczną ilością narkotyków. Biegli nie stwierdzili wtedy żadnych przeciwwskazań do odbywania przez niego kary. No i prokuratura zaczęła więc badać okoliczności, w jakich powstawały poprzednie zaświadczenia lekarskie. O tym dziś w Wyborczej. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać właśnie w gazecie. A jeśli chodzi o przegląd prasy, no to na pewno więcej informacji będzie też na Państwa czekało po godzinie 6. Good morning, starshine. You lead Pan Stefan napisał do nas, bardzo panu dziękuję, że budzik wyłączony, ale i tak człowiek budzi się bez niego. Za oknem nijako, przed oknem kot. Chyba skończę przerwaną wczoraj najnowszą powieść Stary mistrz w formie. A jest ze świąt dziś Światowy Dzień Przechodzenia ze skrobania na obieranie ziemniaków. O, to ciekawe właśnie, jak państwo sobie radzą z takimi ziemniakami. Czy to jeszcze są młode ziemniaki? Tak o nich jeszcze możemy mówić? Czy już tak jak pan Stefan przechodzi na obieranie, a więc chyba już nie takie młode? No to teraz faktycznie spojrzymy, czy faktycznie za oknem tak nijako? Jak informuje IMGW, do Polski z północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze polarne, morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie się tylko nieznacznie zmieniało. A jeśli chodzi o zachmurzenie, to będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Po południu na wschodzie kraju też miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, 21 stopni miejscami na południowym zachodzie i południu, do 22 stopni na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach będzie wiał do 60 km na godzinę. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Dziękuję Państwu za wszelką korespondencję, panu Remkowi na przykład za zdjęcie z jego porannego biegu. Proszę sobie wyobrazić, panie Remku, że właśnie o panu myślałam, jak dzisiaj wychodziłam bardzo wcześnie rano z domu. Zastanawiałam się, czy jak tak siąpi, to pan też biega. A tu się okazuje, że tak. Chociaż pan dodaje, że gdy człowiek zaspany pędzi na poranny trening, to bardzo przydatne okazują się napisy na biegowych skarpetkach. L i R. Nie idzie, nie biegnie się pomylić, pan napisał. To samo przydałoby się na koszulce, przód i tył. Ja już biegnę od 20 minut, zaczyna delikatnie kropić, 12 stopni Celsjusza, strój biegowy, krótkie spodenki, krótka koszulka i jest pięknie, i jest dobrze. Miłego dnia życzy nam wszystkim pan Remek. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję też pani Katarzynie, która do nas napisała, pani Agnieszce, która od 4.13 jest już na nogach. Na nasłuchu pozostanie do końca audycji już w pracy, a teraz tramwaj i trzy przystanki w jej kierunku. No to my może zerwiemy teraz kartkę z kalendarza? Budzikowe kalendarium. W 1696 roku zmarł Jan III Sobieski, wybitny wódz, król Polski od 1674 roku. W 1856 roku urodził się Nikola Tesla, serbski wynalazca, poeta i malarz. Był autorem ponad 100 patentów, z których najważniejsze to silnik elektryczny, prądnica prądu przemiennego, bateria słoneczna, transformator Tesli czy świetlówka. Zmarł 7 stycznia 1943 roku w Nowym Jorku. W 1925 roku urodził się Edmund Niziurski, prozaik, nowelista, autor scenariuszy filmowych i telewizyjnych oraz słuchowisk. Do najbardziej znanych jego książek przeznaczonych dla młodego pokolenia należą Księga Urwisów, Niewiarygodne przygody Marka Piegusa czy Sposób na Alcybiadesa. Zmarł w 2013 roku. 77 lat temu, 10 lipca 1940 roku, rozpoczęła się bitwa o Anglię, stoczona między niemiecką Luftwaffe a brytyjskimi siłami w RAF. Zakończyła się zwycięstwem Anglików. Celem batalii było przygotowanie do operacji desantowej III Rzeszy na Wyspy Brytyjskie pod kryptonimem Lew Morski. Chodziło o zdominowanie przestrzeni powietrznej Anglii oraz przecięcie szlaków komunikacyjnych. W 1949 roku urodziła się Anna Czerwińska, alpinistka, zdobywczyni Korony Ziemi, a w 1996 roku zmarł Czesław Centkiewicz, pisarz, uczestnik wypraw polarnych, autor książek popularno-naukowych i beletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Na zegarze 22 minuty do godziny 6. Zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień kręg i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. No to wstajemy, proszę Państwa, bo szkoda dnia. 20 minut pozostało, no w zasadzie 19 do godziny 6. No to teraz zrywamy kartkę z muzycznego kalendarza. Budzikowe kalendarium muzyczne. W 1954 roku urodził się Neil Tennant, angielski wokalista zespołu Pet Shop Boys. W 1959 roku urodził się Roman Ziobro, basista zespołu Stare Dobre Małżeństwo. W 1959 roku urodził się Zbigniew Kraszewski, perkusista zespołów Kombi, TSA i ONA. A w 1964 zespół The Beatles wydał trzeci album A Hard Day's Night. It's been a hard The Beatles i A Hard Day's Night. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za obszerną korespondencję. Pozdrawiam Pana Tomka, pozdrawiam Panią Katarzynę z warszawskich Bielen, Pana Tomasza z Alkobar, no i Pana Adama, który również pozdrawia nas z porannego biegu razem ze swoim psem. Napisała też do nas Pani Renata. Serdecznie pozdrawiam z wieczornego spaceru. Chce się napisać świetna muzyka dziś w budziku. Więcej tak miło się chodzi do taktu. A pani Renata chodzi tak sobie do taktu w Kalifornii. Pozdrawiamy serdecznie panią. Także pozdrowienia z Pensylwanii. Jeszcze się spać nie położyłem, choć tutaj już przed północą słucham budzika i maluję ściany w jadalni, odnawiając dom, do którego niedawno się przeprowadziliśmy. To pan Krzysztof. Dziękuję pięknie za te pozdrowienia. No i panu to akurat w Pensylwanii życzę w zasadzie dobrej nocy. My na sekundę jeszcze wracamy do muzycznego kalendarium, bo w 1974 roku urodziła się Imelda May, irlandzka piosenkarka i autorka tekstów. ktoś z Państwa nie miał rano energii, no to teraz już pewnie ma. Imelda May obchodzi dzisiaj swoje urodziny Wild Woman. Wszystkiego najlepszego dla Imeldy May, a teraz zapraszam już na Wszystkie drogi prowadzą do Nashville w imieniu Korneliusza Pacudy. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Leon Russell, bardzo znany muzyk, już nie żyjący, zmarł w wieku 74 lat, 3 lata temu, był bardzo zdolny. Claude Russell Bridges, bo tak się prawdę mówiąc nazywał, grał ze wszystkimi. Potem jako muzyk studyjny, poczynając od Beach Boysów przez Jan and Dean, czyli Surf, z Dylanem, z Sinatrą, z Rolling Stonesami, z Ericiem Claptonem, gdzie zakładali mnóstwo zespołów. Ten chłopak z Oklahomy przecież po prostu roznosiło go, po prostu umiał świetnie akompaniować i wczuwać się w atmosferę, jakiej wymagali jego współpartnerzy. I oto mamy piosenkę, która jest ciekawostką. Roll in my sweet baby's arms, czyli toczę się w ramionach mojej ukochanej Lestera Fletta, to jest rzecz bluegrassowa. Ale Hank Wilson, bo pod takim pseudonimem Russell, Leon Russell nagrał właśnie tę piosenkę i nie tylko tę, cały album. Posłuchamy jeszcze w następnej audycji jego dwóch kawałków. Otóż tę piosenkę zaaranżował najpierw jako rockabilly, a potem w połowie przeszedł, czyli właściwie wrócił do prawdziwego akustycznego bluegrassu. Hank Wilson, czyli Leon Russell. 6,5 minuty pozostało do godziny 6, a kolejna propozycja od Korneliusza Pacudy jutro, także przed 6. Leny Krawic. A my już powoli mówimy Państwu do usłyszenia. Ewa Wichrowska realizująca audycję i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Do usłyszenia jutro, punktualnie o godzinie 4. Far.